หลังจากความตายของอับเนอร์และอิชโบเชตบรรดาเผ่าทั้งสิ้นในอิสราเอลจึงได้ไปเข้าเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮบรอน ในฐานะผู้แทนของประชาชนทั้งหมดนี้ขอทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพระบาทได้ทูลดังนี้ว่าดูเถิดพระราชาดาวิดข้าพระบาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าพระบาทในอดีตเมื่อกษัตริย์ซาอูลเป็นพระราชาปกครองเหนือเหล่าข้าพระบาทฝ่าพระบาทเป็นผู้นำแม่ทัพอิสราเอลออกไปและพระเจ้าตรัสแก่ฝ่าพระบาทว่าเจ้าจะเป็นผู้ปกครองเหนืออิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะและเจ้าจะเป็นเจ้าเหนือคนอิสราเอล ใช่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว ด้วยเหตุนี้ข้าพระบาททั้งหลายจึงปรารถนาให้ฝ่าพระบาทได้เข้าในพระราชพิธีราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่งจริงอยู่เมื่อ7 ปีครึ่งที่ผ่านมาชนเผ่ายูดาได้เจิมท่านขึ้นเป็นกษัตริย์แต่พระราชพิธีในครั้งนั้นยังไม่เพียงพอเมื่อเปรียบกับณขณะนี้เพราะบัดนี้ชาวอิสราเอลทั้งหลายทั้งหมดปรารถนาให้ท่านได้สวมมงกุฎเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือเราทั้งหลายดังนั้นขอฝ่าพระบาทได้โปรดยอมรับความตั้งใจของข้าพระบาททั้งหลายที่จะจัดตั้งพระราชพิธีปราบดาภิเษกเพื่อพระองค์ให้ตระการตาเป็นอย่างยิ่งในแบบที่ไม่เคยมีใครในชนชาติของเราได้เคยเห็นมาก่อนได้โปรดเถิดพยาค่ะ ถึงแม้ว่าเราคิดว่าการจัดพระราชพิธีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั้นจะไม่จำเป็นอะไรก็ตามแต่เราขอน้อมรับความปรารถนาของท่านทั้งหลายขอให้เป็นไปตามที่ท่านเสนอเถิด ขณะที่วันแห่งพระราชพิธีราชาภิเษกใกล้เข้ามานั้นคนเผ่าเลวีก็ 8,000 คนและลูกหลานของอาโรนมหาปุโรหิตได้มาเข้าเฝ้ากษัตริย์ดาวิดรวมทั้งประชาชนอีกครึ่งล้านคนผู้ซึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ซาอูลที่เมืองเฮบรอนและหัวเมืองใกล้เคียงเมื่อพระราชพิธีเริ่มต้นขึ้นปุโรหิตสวมชุดอันศักดิ์สิทธิ์ในหน้าที่ข้าราชการทหารถือหอกดาบที่ส่องประกายสวมหมวกป้องกันศีรษะและชาวต่างบ้านต่างเมืองที่มาจากแดนไกลต่างยืนดูเพื่อเป็นพยานในพระราชพิธีการขึ้นเป็นกษัตริย์ของดาวิดขณะที่ดาวิดทรงเครื่องพระราชาก้มพระเศียรเพื่อรับการเจิมน้ำมันโดยมหาปุโรหิตยื่นคาถาให้พระองค์ถือและสวมมงกุฎกษัตริย์แก่พระองค ์และบัดนี้พระยะโฮวาพระเจ้าแห่งบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายพวกข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับชายผู้นี้ผู้ซึ่งพระองค์เองได้ทรงเลือกเพื่อให้ปกครองเหนืออิสราเอลขอพระองค์ทรงอยู่กับเขาทั้งในยามสงบและในยามสงครามขอทรงประทานความเข้มแข็งให้แก่เขาและให้เขาได้ดำเนินตามพระองค์ตลอดชีวิตของเขาขอให้เขาได้ตัดสินคดีความและปกครองชนชาติอิสราเอลประชากรของพระองค์อย่างชาญฉลาดอาเมน จากนั้นดาวิดก็ได้ลุกขึ้นเพื่อฟังเสียงของประชาชนแซ่ซ้องสรรเสริญด้วยความยินดีต่อกษัตริย์ที่ได้ถูกเลือกของพวกเขา ดาวิดจงโตมาเจริญ ท่านทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของข้าพเจ้าภายใต้การทรงนำของพระเจ้าเราจะร่วมกันปกครองอิสราเอลบัดนี้ขอให้เรามาร่วมตัดสินใจด้วยกันในสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่าจะต้องรีบกระทำโดยเร็วข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเมืองหลวงแห่งใหม่ของอิสราเอลนั้นควรจะถูกย้ายจากเมืองเฮบรอนไปอยู่ยังสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางมากกว่านี้ใครมีคำแนะนำอะไรบ้างไหม ข้าพระบาทมีข้อเสนอไปอะค่ะ ว่ามาเลยโยอาบ หากใช้เวลาเดินทางวันหนึ่งขึ้นไปทางเหนือเราจะพบเมืองเยบุสที่นั่นมีที่กำบังเข้มแข็งที่เป็นธรรมชาติ แต่โยอาบเมืองนี้น่ะเป็นของคนต่างชาตินะพวกเยบุสนั่นไงข้าไม่คิดว่ามันจะมีทางที่เราจะยึดเมืองนั้นได้ แค่เราได้ยินเพียง3 คำนี้ว่าทำไม่ได้เท่านั้นมันก็มีบางสิ่งบางอย่างในใจของเราที่อยากจะรับการท้าทายของการทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ซะจริง ข้าพระบาทเองก็เช่นเดียวกันพี่ครับ ทำไมเราไม่ส่งกองทหารไปดูซะหน่อยล่ะว่าคนเยบูสเป็นอย่างไรกันและดูด้วยว่าเราจะต้องเตรียมการอะไรบ้างสำหรับความพยายามในครั้งนี้น่ะ ข้าแต่กษัตริย์ดาวิดคนเยบุตรได้ร่วงรู้ถึงการมาของพวกเราแล้วพวกมันปิดประตูเมืองเสียหนาจะมีใครกล้าปีนหน้าผาอีกด้านหนึ่งเพื่อเข้าไปในเมืองนั้นไหมพวกมันมองดูเราลงมาจากข้างบนนั่นด้วยสายตาที่หมิ่นประมาทซะจริงแน่นอนว่ามันไม่กลัวเราเลย ไปไปไปไป พวกมันพยายามจะพูดอะไรกับเราอะฮะ เฮ้ยแกคือดาวิดกษัตริย์องค์ใหม่ของอิสราเอลใช่ไหมแกนี่ชักไฟสูงเกินไปแล้วละมั้งแกต้องการจะยึดเมืองของเราอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าแกจะยกเข้ามาที่นี่ไม่ได้หรอกแม้แต่คนง่อยคนตาบอดก็ป้องกันไม่ให้แกเข้ามาที่นี่ได้นี่แต่นี่คือเมืองอันเข้มแข็งของเราชาวเยบูสละจะบอกให้ฮ่าฮ่าฮ่า ฟังผู้ได้มาพูดเข้าสิมันบอกว่าพวกเรานั่นที่เป็นได้แม้กับคนตาบอดและคนง่อยอย่างนั้นเชียวข้าดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอลขอท้าทายเหล่าทหารกล้าของข้าทุกคนใครก็ตามที่สามารถนำกำลังเข้าโจมตีเมืองเยบุสได้ไปได้เป็นแม่ทัพใหญ่ของข้าใครที่จะพิชิตคนเยบุสที่ต้องปีนบันไดขึ้นไปจัดการกับเจ้าพวกคนง่อยและคนตาบอดผู้เป็นศัตรูของข้า ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับดาวิดเลยที่โยอาบหลานชายของเขาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำทหารออกสงครามมาเป็นเวลานานหลายปีคือคนที่สามารถนำทหารเข้าไปและจัดการยึดเมืองเยบูสนั้นได ้และตอนนี้เราก็ได้เยบูสมาเป็นเมืองหลวงของเราแล้วฉะนั้นเราจะมีงานก่อสร้างมากมายที่จำเป็นจะต้องกระทำให้เมืองเนี้ยมั่นคงแข็งแรงขึ้นให้เรามาจ้างคนงานและเริ่มต้นงานของเรากันเลยเถิด ใช่แล้วพระยาค่ะพระองค์จะต้องมีพระราชวังที่สมกับเป็นราชวังจริงๆและหลังจากนี้ไปอิสราเอลก็จะเป็นชนชาติที่เข้มแข็งและเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆถ้าเราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเมืองเยบุสนี้จากชื่อของพวกเยบุสไปเป็นชื่อภาษาฮิบรูเพราะสักชื่อนึงจะว่ายังไงถ้าเราจะเรียกเมืองนี้ว่าเยรูซาเล็มนครแห่งสันติสุขจะรู้ไหมว่าสมัยของท่านอับราฮัมน่ะชื่อนี้ถูกเรียกว่าซาเลม หรือว่าเราอาจจะเรียกเมืองนี้ว่านครของดาวิดถ้าเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เรียกชื่อเมืองนี้ทั้งสองชื่อเลยล่ะฟาบาดนครของดาวิดและเยรูซาเล็ม เมื่อศัตรูของคนอิสราเอลคือพวกฟิลิสเตียได้ยินว่าดาวิดได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ปกครองเหนืออิสราเอลพวกเขาก็รวบรวมกองทัพใหญ่บุกเข้าไปในเขตแดนของอิสราเอลและกระจายกำลังไปทั่วหุบเขาเอฟราอิมดาวิดได้เข้าไปอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งเพื่อจะสามารถทูลต่อพระเจ้าได้โดยตรงว่าจะทรงทำอย่างไรต่อไป ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ควรบุกขึ้นไปโจมตีพวกฟิลิสเตียและพระองค์จะส่งมอบพวกเขาให้แก่ข้าพระองค์หรือไม ่จงไปเราจะมอบพวกฟิลิสเตียไว้ในมือของเจ้า ดังนั้นดาวิดจึงเข้าไปสู่สงครามต่อสู้และเอาชนะคนเหล่านั้นได้ใช้ชนะนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์อย่างยิ่งดาวิดจึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าดังกระแสน้ำที่พุ่งใส่เหมือนทำนบน้ำแตกพังทลายพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เอาแต่วิ่งหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังทิ้งแม้กระทั่งรูปเคารพของพวกเขา ข้าแต่ฝ่าพระบาทผู้ทรงข่าวแจ้งมาว่า พวกฟิลิสเตียได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมด้วยกองทัพที่ใหญ่กว่าเดิมที่หุบเขาเรฟาอิมข้าพระบาทเห็นจะต้องรีบเคลื่อนกองทัพของเราทันทีเช่นกัน แต่ว่าโยอาบท่านจะไประดมพลได้แต่อย่าเพิ่งเข้าไปทำศึกประจันบานจนกว่าเราจะทูลถามพระเจ้าซะก่อน ข้าพระบาทรับทราบแล้วพะยะค่ะ ดังนั้นดาวิดจึงอธิษฐานทูลขอการทรงนำจากพระเจ้า จงอย่าขึ้นไปแต่จงอ้อมไปข้างหลังของพวกนั้นและโจมตีพวกเขาตรงข้ามกับต้นโพและเมื่อเจ้าได้ยินเสียงกระบวนทัพเดินอยู่ที่ยอดต้นโพเจ้าจงรีบรุกไปเพราะพระเจ้าเสด็จไปข้างหน้าเพื่อจะโจมตีกองทัพของคนฟิลิสเตีย ทั้งดาวิดและโยอาบจึงทรงกระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้และได้โจมตีกองทัพของพวกฟิลิสเตียจากเมืองกิเบโอนไปจนถึงเมืองเกเซอร์ฮิรามกษัตริย์ผู้มั่งคั่งแห่งเมืองไทระซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้เป็นมิตรที่ดีกับกษัตริย์ดาวิดพระองค์ได้ส่งต้นสนสีดาจากภูเขาเลบานอนและช่างไม้ช่างหินเพื่อสร้างพระราชวังที่สวยงามให้แก่ดาวิดขณะที่พระองค์ได้ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในราชวังใหม่นั้นจิตใจของดาวิดเต็มไปด้วยการสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ได้ทรงเลือกเขาขึ้นมาเป็นกษัตริย์ในอนาคตของอิสราเอลแม้ว่าเขาเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะผู้ยากจนจากภูเขาในหมู่บ้านเบธเลเฮมจากนั้นพระเจ้าได้ทรงนำชีวิตของเขาให้ปลอดภัยท่ามกลางวันเวลาที่เต็มไปด้วยอันตรายเมื่อต้องหนีจากการตามล่าของกษัตริย์ซาอูลไปอาศัยอยู่ต่างแดนด้วยความสำนึกในพระคุณของพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดได้แต่งบทเพลงสดุดีจำนวนมากเพื่อสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์เป็นทั้งกวีและนักดนตรี ช่างดีเหลือเกินที่คุณกลับมาบ้านละอาหารเย็นพร้อมแล้วจ ้ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมอยากจะอ่านบทสดุดีของกษัตริย์ดาวิดที่คณะนักร้องของเราเปิดร้องให้คุณฟังซะก่อนผมรู้ว่าคุณจะต้องชอบมันเหมือนกันอ่ะ ถ้าอย่างนั้นช่วยอ่านฉันฟังหน่อยสิ ได้สิยังไงเดี๋ยวนะเรามาอ่านพร้อมกันดีกว่านะผมจะอ่านตรงทอดที่ผู้ชายร้องนะแล้วคุณก็อ่านทอดที่ผู้หญิงร้องก็แล้วกัน เอาละ จงสรรเสริญพระเจ้าเราผู้เชื่ออย่ารู้แหนงหน่ายในพระประสงค์ผู้ชอบธรรมจงยินดีที่พระองค์กระทำลงให้เราเห็นเป็นพยานจนบรรเลงเพลงพินยินดีรับร้องเพลงขับโมทนาอย่างกล้าหาญชายดนตรีมีสายให้เชี่ยวชาญเสียงประสานไพเราะสนอกันจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าทุกค่ำเช้าตั้งจิตอย่าบิดพันกลอเสียงพินระรื่นเพราะสนอกันใจผูกพันหมั่นระลึกพระคุณอันถ้อยคำของพระเจ้าก็เป็นจริงงานทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเกื้อหนุนให้เราพึ่งได้โดยพระการุณโอ้พระคุณความรักหลักเที่ยงตรงอันความรักของพระองค์มั่นคงนักได้ประจักษ์ทั่วทิศพิศวงทรงรักความเที่ยงธรรมดั่งจำนงเป็นหลักคงโลกามาแต่นาน พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์โดยบัญชาสร้างจันทราดาวอาทิตย์ด้วยฤทธิ์ฐานสร้างทะเลรวมน้ำทุกลำธารปิดบาดาลมหาสมุทรดุจห้องกลพอพระองค์ทรงบัญชาก็มีโลกสิ่งบริโภคสัตว์หญ้าปรากฏผลชาวโลกจงกลัวเกรงพระเจ้าตนยำเกรงจนหมดใจไม่อวดดี พระเจ้าจงเฝ้าดูผู้น้อมนบด้วยเคารพเกรงกลัวไม่มัวหลงทั้งเชื่อฟังวางใจในพระองค์พระจะทรงรักมั่นดังสัญญา พระเป็นเจ้าทรงช่วยไม่มวยมอดช่วยให้รอดอดจากเรื่องพักษายามเกิดกันดารแห้งหน้าแล้งมาต่อชีวาด้วยอาหารประทานเรา ระหวังพึ่งพระเจ้าเมื่อคราวทุกข์ภัยรานรุกพระช่วยป้องคุ้มครองเฝ้าเรายินดีเพราะพระองค์ทรงบรรเทาผ่อนทุกข์เศร้าเพราะไว้ใจในทรงธรรมเราวางใจในพระนามอันสิทธิ์ศักดิ์ขอทรงรักเราแท้แน่คงมั่นเราหวังพึ่งพระองค์นี้สุดชีวันพระนามนั้นนิรันดร์ในหรือไทยเทิน